पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण विवेक बल और विश्वास बल तीन बल बताए चरित्र बल एक तो और एक है विवेक बल एक है विश्वास बल। इसे बताया कि सनातन जी ने विश्वास बल को श्रेष्ठ बताया। ये विषय अधिक अधिक है जैसे ज्ञान का मार्ग है उसमें विवेक बल विशेष है, भक्ति का मार्ग है उसमें विशेष बल विश्वास बल अधिक मार्गों में अधिक अधिक है और सबसे अधिक विश्वास बल बताया वह ठीक है। सब लिखा है कि विश्वास बल विवेक बल ये विकल्प रहित नहीं हो पाते, जब तक चरित्र में दृढ़ता नहीं होती तब ये नहीं होती। और विश्वास बल होता है तो चरित्र बल भी आ जाता है, विश्वास बल भी आ जाता है, सब ठीक हो जाते हैं। तो विश्वास बल है भक्ति में, भक्ति में विश्वास के बल मुख्य है, ज्ञान मार्ग में विवेक बल मुख्य है। मुख्य होते हुए भी विश्वास बल है उसकी विशेष महिमा है। देखो योग तीन है, योगास्तयो मया प्रोक्ता नृणांशयो विदित्सया। मनुष्यों के शरण मनुष्यों के कल्याण के लिए तीन मार्ग मैंने कहे। ज्ञान मार्ग है एक, एक है कर्म मार्ग योग मार्ग जो कहते हैं, एक मार्ग है भक्ति का भक्ति मार्ग। तो ज्ञान गीता में पहले कर्म ज्ञान मार्ग आया है, ज्ञान के बाद में कर्म मार्ग आया है, उसके बाद भक्ति मार्ग आया है, इसे गीता में विवेक आया है। तो विश्वास मार्ग है वो भक्ति में मुख्य है, विश्वास दृढ़ता से होता है तो विवेक मार्ग और विचार मार्ग ये ठीक बैठते हैं, दृढ़ रह जाते हैं। और विश्वास नहीं होता तो ये दृढ़ नहीं रहते, दृढ़ हो जाते हैं। तो ज्ञान मार्ग में विवेक वाले मुख्य है, सत्य असत्य का विवेक, नित्य अनित्य का विवेक, सार असार का विवेक, कर्तव्य असत्य का विवेक, दोनों का अलग अलग जानना है, ये विवेक विश्वास है, विवेक मार्ग है ये। तो विवेक मार्ग बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है, परंतु भक्ति वाली बात बहुत श्रेष्ठ है। एक विषय में विश्वास मार्ग श्रेष्ठ है, एक विषय में विवेक मार्ग ठीक है। विवेक मार्ग है, विवेक का बल है, तो विवेक बल्लभ और चरित्र बल से इन दोनों में विवेक है, ज्ञान मार्ग में विवेक बल ऊंचा है। विश्वास बल हरेक के नहीं होता, विश्वास बल होता आस्तिक के। भगवान है ऐसे अस्थिरता जिसके मन में है उसे भी वो विश्वास पर होता है। भगवान विश्वास के ही पात्र है, और विश्वास के बिना भगवान को मान नहीं सकते आप। भगवान है इसमें क्या पता है कि नहीं है, इसमें पता नहीं। कई ऐसे संप्रदाय है जो भगवान को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते चलते मुक्ति हो जाती है उनकी, मुक्ति उनकी हो जाती है। जैन जैन मार्ग है वो भगवान को नहीं मानता, तो उसे विश्वास भर नहीं है, उसे विवेक भर है मुक्ति, तो उससे भी कल्याण हो जाता है। परंतु विश्वास भर जिसके होता है वो सबसे चीज है, वो पहले से ही निश्चिंत रहता है। इस पर भगवान पर विश्वास है जिसका, वो पहले से ही अपने निश्चिंत रहता है आरंभ से ही। विवेक वाला वो भी निश्चिंत रहता है, ठीक है, और विवेक वाला से चरित्र बलवाई ठीक रहता है। चरित्र बारे में एक निश्चय रहा है, चरित्र बल ठीक होता है तो उसे घबराहट की होती है। हर एक बात कहता है तो वो समझता है हम तो ठीक करते हैं, कोई दूसरा भयभीत करे कोई डरावे तो डरता नहीं कि मैंने खराब काम किए ही नहीं। डर किस बात का, भय किस बात का है, चरित्र बल अपना ठीक है तो वो बस चरित्र बल से भी विवेक बल ऊंचा है। विवेक बल चरित्र ठहरता है, विवेक बिना चरित्र ठहरता नहीं, और विश्वास बिना विवेक नहीं ठहरता। विश्वास विवेक बल ऊंचा है, पर ज्ञान मार्ग में विवेक मार्ग बढ़िया है। चरित्र बल है ये निस्संग होने के लिए बहुत बढ़िया है। मैंने काम खराब किया ही नहीं है, भय किस बात का है। एक ऐसी बात ही सुनी है, एक भाई रात्रि को बाहर निकला पेशाब करने के लिए, पेशाब करने निकला, उस सामने घर था एक सुनार का, तो पहरा लगने में घूमते थे, चल रहा खबरदार खबरदार घूम रहे थे। उस पहरेदारों में एक पहरेदार ने सुनार घर में चोरी करी, तो सुनार को मार दिया और उसमें घर में आया हुआ था सोना गहना बनाने के लिए, वो सोने का बक्सा लेकर बाहर निकला, वो पेशाब कर उठा, वो निकला घर में से, तो पेशाब उठा भाई वैसे तू कैसे आया, तू हल्ला मत कर, आधा तेरा आधा मेरा, हल्ला मत कर। वो क्या मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ, देख तू मेरी बात मान ले ठीक रहेगा, नहीं तो मुश्किल होगी। ठीक कह रहे, मैं बेईमानी करता ही नहीं। उसके चरित्र बल था विशेष, तो एक दो बार उसने कहा कि तू मान जा मेरी बात, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी तेरे, कि कुछ भी हो जाओ मैं बेईमान थोड़ा ही हूँ। तो ऐसे तू लेकर तू जा रहा है, मैं नहीं चाहता। उसने सीटी बजाई, सीटी बजाते हुए तुझे पैर वाले इकट्ठे हो गए, ये इस घर में से बक्सा नहीं निकला, ये इस घर में से बक्सा नहीं निकला है, कह दिया उसने। मैं पकड़ लिया, पेशाब करने के लिए पकड़ लिया, पकड़ ले गए, भीतर भी बाहर जाने दिया, भीतर भी पकड़ लिया, पकड़ ले गए। बात क्या हुई कि लोगों ने जाकर देखा तो सुनार मेरा पड़ा है, सुनार को कतरा कर दिया, पैसा ले लिया, उसकी हथेड़ी पड़ गई, कितने चोरी करी और सुनार को मार दिया, अब तेरे को धंध होगा, हथेड़ी पड़ गई उसे। अब हथेड़ी पड़ गई तो उसमें मुकदमा चला, मेरी बात सुनाई देती है ना, दूर वहां पर सुनाई दे तो जोर से बोलते हो भाई, तो वो निर्दोष था, निर्दोष को दोषी बना दिया और पहरेदार बनाने कि हमने पकड़ा इसको और ये घर में से निकला, तो ये चोरी सोने की कर ली और सुनार को मार दिया। अकेली पड़ गई उसे, बस पूछताछ की बात नहीं। फिर मुकदमा चला, मुकदमा चलते चलते अंत में वो जज था, उसने फैसला दिया इसको फांसी दे दिया है, सोना चुरा दिया और फांसी दे दी, इस बात से मार दिया इसको फांसी दे दिया है। तो उसने कहा कि वो न्याय नहीं है, उसने कहा फांसी हुक्म हो गया, कहा न्याय नहीं है। ऐसे एक देर से बात निकली तो जज पर असर पड़ा कि ये बात सच्चा होता है, ये आदमी सच्चा है। तो सच्चा है तो कैसे परीक्षा करी जाए। तो एक सुबह के समय एक आदमी आया रोता रोता बड़ा दूर से, कि हमारे घर में रात खून हो गया तो और हमारे पिताजी को मार दिया और वो कपड़े में लात पड़ी हुई है। तो दोनों को भेजा कि दोनों जाओ उठा के उठाओ, बीच में थोड़ा जंगल पड़ता था। तो सिपाही को भेजा, दोनों को बिचारे भेजा। तो वे आ गए, वो मुर्दा उस पर खून पड़ा हुआ उसी पड़ा मुर्दा था, उसको उठाया, उठा कर लेके चले दोनों। दोनों चले तो भीख सिपाही बोला कि रे मैं तेरे समझाया, अगर मेरी बात मानता तो सोना मिलता, अगर मेरी बात नहीं मानता तो फांसी हो रही है। अब तेरे को फांसी हो रही है, मेरी बात मानता तो मिलता सोना, मेरी बात नहीं मानी इस बात को फांसी। वो कहे फांसी हो जाए बेशक मैं बेईमान थोड़ा ही हूँ, जो तुम्हारे तेरे सोना ले लू, तुमने सोना दिया ऐसे ही बेईमानी से चोरी करके और पकड़ा दिया मेरे को, मैं बेईमान नहीं हूँ। ऊपर वो मरा हुआ आदमी, वो मरा नहीं था, वो जीता हुआ था, उसने लिख दिया ये बोला सिपाही बोला, ये कैदी बोला, ये सिपाही बोला, ये कैदी बोला, लिख लिया उसने। वो चाल खेल खाट रखे काट खाटा, वो खून बिखरा हुआ खाट रहे ऊपर बाहर, अब सिपाही घबराया, सिपाही घबराया कि भैया मत खुल गई, क्या पता बताओ। तो उस सिपाही को कैद कर दिया, कह जिसने कहा किसने कहा, और साफ बात करी कि मैं ऐसे प्रसाद को दिख रहा और ये घर से निकल रहा बक्सा लेकर के, बस मैंने कहा था जय क्यों करा कि तू ले ले, मैं माना नहीं, मैंने वो पकड़ा दिया और अंदर फांसी पर घूम गई फांसी दो। न्यायाधीश ने विचार किया कि ठीक बात तो ठीक है, ये दोषी तो नहीं है। उसको पूछा तू सच्ची बात बता भाई, तेरी बात तो सच्ची बता, इसमें तो तेरा दोष नहीं है, इसका दोष है, ये बात सिद्ध हो गई। परंतु तुम बता के तेरे क्यों हत्या हुई तेरे हाथ से, कि महाराज एक आदमी आता था मेरे घर, मैंने समझाया स्त्री को, स्त्री समझी ने मानी नहीं, एक दिन मैंने पकड़ लिया, पकड़ के मार दिया, मेरे पीछे पैर ही नदी मार फेंक दिया, तो उस बल से तेरे को फांसी होगा। तेने उस आदमी को मार दिया और फेंक दिया पीछे नदी में, अभी नदी में क्या पता रहे कौन आया कहाँ आया पता ही नहीं था, उसमें कोई मुकदमा ही नहीं चला। वो फांसी तेने कही थी, इस बार तेरे को फांसी उस बात हुआ और ये फांसी होगी इसको। तो ये तो बात तो मेरी है थी, मैं एक फांसी करी तो बिना बिना ही कसूर के फांसी हो गई। चरित्र मतलब ठीक ही था, उसमें ठीक था, पर पहले कसूर ना कसूर था, उस पहले हत्या के कारण तेरे घूमा। वो जज कहता है कि मैंने घूस खाई नहीं, पक्ष किया नहीं और मुकदमा ठीक होते इसके नाम से जहाँ पर गया खून किया इसने, तो कारण क्या है, मेरे द्वारा इसका फांसी का हुक्म लिखा गया है, मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, तो पता लगा तेरी फांसी उस बार होगी, फिर सिपाही दोनों को फांसी होगी। तो ऐसे कई जगह चरित्र बल ठीक रहने पर भी असली असली जो गुना होता है वो प्रकट हो जाता है। तो चरित्र बल तो ठीक था उस समय, तो उसका चरित्र बल था ठीक, पहले काम कर सकता था क्या, इस बात से मैं शुरू करूंगा। जिसने कहा तेरी बात तो हम तो मैं बल गया है और इसकी हुई है इस कैसे इस बस तो दोनों बात हुई। इस तरह से कभी कभी आदमी चूक जाता है, फांसी को घूम गया, यहाँ तक हो गया, जज ये विचार आया तुम्हारे फांसी हो, केवल देखो भाई न्याय नहीं है, केवल इस बात पर जज पर असर पड़ा कि वो तो ठीक है, ये हृदय से मारी निकलती है, देखो न्याय नहीं है, अन्याय तो करे वो और फंस गए मेरे को, न्याय नहीं है, परमात्मा की यहाँ न्याय नहीं है। तब जज वो पकड़ा, वो बहम पड़ा, वो परीक्षा करी तो वो दोषी निकला। इस तरह से कहीं कहीं विवेक बल होता है, वो चरित्र बल ठीक होता है और विवेक भी ठीक है, परंतु विश्वास बल इससे भी बढ़ा है। तो इस कहानी में तो आता है कि विश्वास भी ठीक नहीं चला, वो भी बल ठीक रहे, चरित्र बल भी ठीक नहीं रहा, पहले के चरित्र में थी उसका उसको दंड मिला। तो ऐसा कहीं भी हो जाता है, होता है कोई न्याय युक्त, अन्याय नहीं होता। मैंने कहा कि न्याय नहीं हो रहा है, मेरे को फांसी का हुक्म हुआ, न्याय नहीं है, तो तेरे को फांसी हुई इस कारण से, पहले तेने आदमी के खून किया है, उसको कुछ पता लगा ही नहीं, इसे खून के कुछ पता नहीं लगा, अब नदी में फेंक दिया, नदी में बह गया, क्या पता लगे उसको। तो इस तरह से कहीं कहीं विवेक बल चरित्र बल ठीक होता, ठीक होने पर भी हत्या करी है इसका तो दंड मिलेगा ही उसको। तो विवेक बल है वो ठीक है, विश्वास बल सबसे तेज है। विश्वास किसको कहते हैं? विश्वास कहते हैं जो देखने में बात नहीं आती, केवल विश्वास है भगवान है। भक्ति में विश्वास है, बिना मेरे विश्वास भक्ति नहीं थे, मेरे अंदर में राम राम क्रिया बनो जीवन सब न ले विश्राम। तो विश्वास बिना भक्ति नहीं होती, भक्ति विश्वास से होती है। तो भक्ति का बल है वो सबसे शेष है, इस बात से इसको यहाँ विश्वास बल वो शेष बताया। पर ज्ञान मार्ग में विवेक बल है, वह विवेक बल श्रेष्ठ गया, भक्ति में विश्वास भक्ति है। पर सबके विचार होना तीन योग है, एक योग कर्म योग है, एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है। तो ज्ञान योग में विवेक है, भक्ति योग में विश्वास है। क्यों? भगवान दिखते नहीं, अरे कौन दिखते भगवान, इस वजह से गीता में विश्वास को बताया है भक्ति बल, उसमें विशेषता ने बताई ये विश्वास वाला बड़ा बढ़िया बात है। क्यों बढ़िया है? तो भगवान पर विश्वास करता है ना, देखा नहीं है परंतु मन में विश्वास है भगवान है, ऐसा भगवान जिसके वृद्धि विश्वास है, पक्का विश्वास है, वो सबसे तेज है। पर विश्वास में घुलमिल होगा, विश्वास कभी हो कच्चा हो कुछ उसकी महिमा नहीं है, महिमा है पक्के विश्वास की। विश्वास बस सबसे पक्का है, सबसे तेज है, पर विश्वास पक्का हो प्रत्यक्ष की तरह, शेर जी कहते थे पक्के की तरह श्रद्धा विश्वास कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष में दिखते जाए कि ये मकान सोने का है, सोने का मान लेगा वो, विश्वास कर लेगा, परंतु वो दिखे नहीं कभी भी, अरे ये सोने का है इतना दिखता है, यदि महाराज ने कह दिया विश्वास है, तो विश्वास अंधा होता है। लोग कई कहते हैं ना विश्वास अंध विश्वास नहीं है, विश्वास अंधा ही होता है, विशेष आंख नहीं होती, आंख विवेक की होती है, विचार विवेक से देखता है ये ठीक है सत्य असत्य नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य, और विश्वास में आंख नहीं होती, विश्वास होता है बिना आंख का ही होता है, आंख होती नहीं, आंख जहाँ होती है विवेक होता है, वहाँ विश्वास नहीं होता, विश्वास दृढ़ होता है वो आंख से तेज है, भगवान है हमारे है भगवान, सूखता नहीं। वीरमाई भी क्या था, वीरमाई विश्वासी था, सबसे तेज हुई वो, विवेक वादे सब सब भी दे, एक विवेक विश्वास भी में, बिना विश्वास भक्ति नहीं, भक्ति बिना विश्वास नहीं होती, विश्वास तो भगवान पर विश्वास है ये सबसे श्रेष्ठ है। परंतु श्रेष्ठ शब्द है तभी है जब पक्का विश्वास हो, विश्वास में कमी होती तो वो ठीक नहीं। ऐसे ही विवेक ठीक है, विवेक पूरा विवेक वो ठीक तरह से, विवेक में प्रत्यक्ष होता है, विश्वास में प्रत्यक्ष नहीं होता। विश्वास में केवल विश्वास करना पड़ता है, मांगना पड़ता है, दिखता नहीं। और विवेक में साफ दिखता है, साफ विवेक में सत्य है ये असत है, ये नित्य है ये अनित्य है, ये सार है असार है, ये कर्तव्य है ये कर्तव्य अकर्तव्य है, ऐसे साफ साफ दिखता है वो विवेक होता है। तो चरित्र बल से विवेक बढ़ते थे, विवेक बढ़ते थे विश्वास बढ़ते थे, परंतु कहीं कहीं विवेक बहुत तेज होता है ज्ञान मार्ग में, विवेक ढीला होता है तो विवेक पक्का होता है, विवेक बहुत सबसे तेज है, सबसे तेज है, भगवान को मान लेता है साहब। प्रहलाद जी महाराज के विश्वास था मुख्य मुख्य, श्री यादव एक थी कुमारी, वो बत संतों की वाणी में आता है, भागवत में कथा नहीं आती। तो उसे क्या हुआ कि कपड़े बर्तन बना करके पीट करके बर्तन बनाते हैं, मतलब पका करके गांव में रखे थे, गांव में रखे सूख जाए एकदम जाएंगे, तो वो हवा में देते समय भूल गई, एक मटकी में बिल्ली ने बच्ची दे रखे थे, बच्चों की आंख खुली नहीं, आंख भी बंद थी, आप देखो छोटे बच्चे होते आंख नहीं खुलती हुई, आंख बंद होती, फिर कुछ दिनों के बाद आंख खोलते मैंने देखे छोटे छोटे बच्चे, तो आंख नहीं थी, तो वो बेचारे में सियादे थी भगत भगवान की, उन्होंने बच्चे वो सुन दिया मन आओ में, और आग लगाई समझा हो गया, वो कहाँ वो मटकी कहाँ है पता नहीं, कहीं भी हो थोड़ी आग से बच्चे तो बच जाएंगे, बच्चे तो कोमल होते कोमल को बच्चे, तो वो बाहर घूम रही थी भगवान का नाम लेती, भगवान बचाओ मैं आज बचाओ, और बच्चों को बचाओ मैं आज बचाओ, मैं भूल गई महाराज मेरे को याद नहीं रहा, ऐसे भगवान को याद कर रही थी घूम रही थी। प्राचीन देखा तुम क्या कर दे तू, तो मेरी जी भूल हो गई, एक मटकी में बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे, तो बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, और वो भूल से मसीह संगी, अब पता नहीं मिट्टी कहाँ से ही वो, इसका पता नहीं लगा, तो भगवान की कृपा से तुम कहे भगवान को भगवान बचा देंगे, भगवान बचा देंगे जरूर, तो मेरे सामने वहां खोलना, मेरे सामने खोलना हवा कि तुम ना ही मेरा पकड़ पकड़ जाए, तो मेरे सामने मेरे बुलाना, मेरे सामने खोलना मैं देखूंगा। तो कई महीनों के बाद में खूब ठंडी हो जाए अच्छी तरह से, तब तो महाराज कहा हो, उसने खोला तो चार बर्तन सफा कोर गई, चार बर्तन बच्चे खेल रहे थे, महीना डेढ़ महीना हुआ ना बच्चे खेल रहे थे, चार बर्तन सफा बढ़िया पकते गए कच्चे रह गए, वह मटकी बीच में रही, चार मटकी चारों तरफ रही, आस नहीं लग गया वो कच्चे रह गए, देखा देखने में विश्वास हो गया, किसे प्रहलाद जी महाराज जी, विश्वास हुआ तो कितना ही उद्योग कर दिया कशु ने मारने का, वो घबराई अग्नि में बैठा, अग्नि में हुआ थी कहीं कशु बहन नहीं हो रही, तो वो लेकर बैठ गई, वो अग्नि का स्नान करती थी महाराज, बड़ी तेज थी वो, परिपत्र थी, अग्नि जलाती नहीं। प्रहलाद बोले बड़ी प्रहलाद था पुरुष था, इसको गोदी में ले लिया बड़ी वो फिर प्रहलाद बच गया। प्रहलाद कहते हैं कि राम नाम जपता अंकुतो भयम सर्वथा प्रशमन भेषजम, भगवान का नाम संपूर्ण तापों को नाश करने वाला है, कोई ताप और संताप मिट जाता है। सर्वताप शमन भेषजम पश्चिता गात्र संदिधो पाप को देखना। पिताजी कह रहे प्रहलाद पिताजी मेरे घर में पास में आकर देखो, आप अग्नि लगा देख रहे हैं मेरे पास आओ। पास बाबू जी धो दिया होते पास में जो मामू जी है चारों तक अग्नि ले पास बैठे बहुत हंस रहे हैं। पश्चिता तमो गात्र संदिधो मेरे शरीर के पास में पाप को विश्रगाए देखना, अग्नि है वो भी जल हो गई है ठंडी जल हो गई है। तो ये बात वो बस गया अग्नि में बस गया, अग्नि बस गया पत्र में बस गया, ऊपर से गिराया नीचे ऊपर पत्थर चल दिए समुद्र में डुबो दिया पत्थर चल दिए किसी बावन त्रास दिन नहीं कहते इतिहास का वर्णन नहीं इतना भागवत में इतना वर्णन नहीं है बावन त्रास दिन ऐसे सुनते हैं त्रास कितने दो कुछ नहीं बोल रही। प्रहलाद पक्का विश्वास था कि भगवान रक्षा करते हैं। देख लिया ने हवा में बिल्ली के बच्चों को रख दिया और उनकी रक्षा करी, वो सबकी रक्षा करता है सबका पालन करता है वो भगवान ऐसे हिम्मत है। तो विश्वास ही मुख्य था, प्रहलाद जी महाराज के विश्वास मुख्य था कि भगवान कभी नाश होने नहीं देंगे। पिताजी का तात रहा जहर का पैर दिया जैसे मीरा माई ने दिया गया जैसे ही जहर का पैर दिया करादू को उसी माँ को बेटे को पिला दे। अब माँ से पिलाया जाए जहर प्रजा गोदी में बैठे माँ दीदी पीते तेरे पति धर्मराज और मेरे पिता का धर्म रह जाएगा तेरी सी मेरी भी सी है पी गए पिताजी कुछ नहीं मिला। तो विश्वास का बल ऐसा प्रतिशत है जहर अमृत हो गया मीरा भाई की जहर अमृत हो गया। एक दूसरी वो रानी थी क्या नाम था उधर वो भी इस जहर पी गई जहर पी गई सब रहेगी ऐसे रघुनाथ की वर्ता थी वो भी जहर पी गया जहर का असर नहीं हुआ। विश्वास है भगवान पर विश्वास पक्का है अग्नि के बीच में मनियों को बचा लिया तो विश्वास ऐसा हो दृढ़ और निशंक रहता निश्चिंत रहता निर्भय रहता है निशोक रहता है चार बात है। विश्वास होने के चार बात होती है विश्वास होने पर निर्भय होता भय नहीं होता भय कहने लगता ही नहीं। भय क्या लगे भगवान रक्षा करने वाले भय की बात का कितने भयायु भय नहीं होता निशोक होता है शोक नहीं होता चिंता नहीं होती। भगवान ही करने वाले भगवान करते हैं तो ठीक करते हैं और ठीक करते हैं उसमें सुशोक क्या और निशंक होता है शंका नहीं होती कि ये ठीक होगा फिर ठीक होगा कैसा होगा सही शोक नहीं होता शंका नहीं होती भय नहीं होता और निश्चिंत तो चिंता नहीं होती शोक नहीं होता चिंता भी नहीं होती भय भी नहीं होता। कहते भगवान ऐसा दे रहे ऐसा करे बोले भाई भय की भयंकर जगह में चला जा तो भय नहीं होता पक्का विश्वास होता है। विश्वास में कमी होती है तो होती है विश्वास पक्का होता सबसे तेज होता भक्ति मार्ग में है। प्रहलाद जी महाराज यही था। अब निश्चिंत भगवान का ध्यान क्यों करते थे बताओ ध्यान करता भगवान का ऐसा सुना तू करे ऐसा ध्यान आया ही नहीं न मृग न मानुष न मृग है न मनुष्य है न कोई पशु है न मनुष्य है अच्छे तो पशु चलो चार चार हाथ और मुख मरा खा जाओगे डर गए सब देवता डर गए स्तुति करी तो एक एक स्तुति लक्ष्मी जी को कहा ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी देखो नहीं विश्वास था उनका बुला लिया तो गोली बैठ गए तो चार हाथ है ना एक हाथ नीचे दिया भाई एक ऊपर दे दिया सुंदर चित्र है गीता में जो सभा है शेर जी मांग रहे वहां से दी हुआ हमारे मकान अब वैसा ध्यान क्यों करते है कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा लगा है लोग कहते हैं कि राम नाम लगा है तो राम जी का नाम रखा वशिष्ठ जी ने क्या तो राम नाम रखा होगा तो चिंता करके विचार करके राम नाम रखा सबको आराम लेने वाला ईश्वर राम नाम है लोग कहते हैं राम नाम रखा तो राम नाम अनादि नहीं है अरे राम नाम अनादि क्या कृष्ण नाम अनादि है आदि दैत्य हुए नाक्ष आदि दैत्य आदि उम्र हो गई है ब्रह्मा जी की आदि आदि अवतार हुआ जिसमें बड़ा अवतार और ये शुक्र अवतार भगवान तो आदि अवतार हुए उसने देखे कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा कृष्ण रूपी घर घर लग गया ग्रह लग गया कृष्ण रूपी प्रहलाद को कृष्ण रूपी ग्रह लग गया अब ग्रह में रह जाए तो क्या करेगा क्या करेगा कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा इस ग्रह से गृहित हो गया तो कृष्ण नाम भी था पहले आदि अवतार राम जी से पीछे वो कृष्ण अवतार तो नाम कृष्ण का पहले से था ऐसे भगवान का नाम अनादि है शादी नहीं है अनादि है विश्वास था महाराज प्रहलाद जी का विश्वास था ऐसा विश्वास पक्का हो गया कि श्रीहदे ने ऐसा बताया कि भगवान के नाम लेने से बिल्ली के बच्चे बच गए तो विश्वास है निश्चिंत रहता है निश्चिंत पिताजी कोई कितनी इतराज दे कुछ भी करे तो डरते ही नहीं निश्चिंत रहती निर्भय रहती चिंता नहीं शोक नहीं भय नहीं तो विश्वास है बड़ी चीज है बहुत बड़ी भक्ति मार्ग में वन विश्वास भक्ति नहीं बिना बिना विश्वास ही भक्ति नहीं जी दिन तेई बिन रहा हूँ भक्ति के बिना भान होते हैं नारायण नारायण नारायण सब तेज है भगवान विश्वास और तेज है विवेक होता तेजी का विवेक हो तो तेज है ज्ञान मार्ग में विवेक होते हैं भक्ति मार्ग में विश्वास होते हैं योग मार्ग में साधारण एकादश कंध के 20वें अध्याय में ये विषय आया है जब कर्म योग तो काम ही नाम होता है काम ही है ना रात दिन विषयों के भोगों में लगे हैं उनके लिए कर्म योग है और जैसे भोगों में अपने सुख के लिए काम करते हो इस तरह सब सुख कैसे हो जाए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखो भवेत् सबके सब सुखी हो जाए सबके सब निरोग हो जाए सबके आनंद मंगल आनंद हो जाए किसी को कभी दुख न हो ये मन में विश्वास भगवान के विश्वास से भगत लोग सब सुखी देते हैं राक्षस मारने को गए प्रहलाद मनाने तो जो राक्षसों के क्रूर क्रूर आदि होते हैं ना मारने वाले जल्लाद तो वो जल्लाद से मरा नहीं प्रति शबर आ गए जोर से गुस्सा किया ए तो छोकरा नहीं मरता एक स्वर्ग नहीं मरा दंड लग गए प्रहलाद कहता राक्षसो हरी हरी हरो संकट तेरे भगवान नाम प्रहलाद जी पिता के सामने भगवान का नाम लो भगवान फिर ठीक हो डरे उन्हीं के पास आधार राजा का राजा खोज कर रहा है अब डरने क्या करे बात है प्रहलाद कहता राक्षसो हरी हरी हरो संकट करते सद्भाव की शोधो समीर भक्त की बाबा करते एक विपत्ति सब दूर जाती भगवान का नाम लो प्रहलाद निश्चिंत है भगवान रक्षा करने वाले डरने क्यों है डरते क्यों डरने कोई बात ही नहीं है भगवान सब जगह है सब की रक्षा करते है ऐसे विश्वास के कारण से भगवान ने क्षमा मांगी प्रहलाद से क्षमतम विमंग ये सब ये विलंब तेरे यहाँ आने में मैंने विलंब किया तेरे की तरह से ही मैं नहीं आया क्षमा करना अरे होने पर तेना सही मैं आया नहीं आने में विलंब हुआ क्षमत क्षमा करना बाबी बन गए आपने कोई देरी होती है ये बात विश्वास होता है वहां भगवान जरूर पलते जाते हैं विश्वास सबके मिल गया है विश्वास बिन विश्वास भक्ति नहीं ते में बल अपने विश्वास का बल होता है बहुत बढ़िया बल है मैं पक्का हूँ कि विश्वास होता कच्चे विश्वास प्रहलाद जी का पक्का विश्वास था पक्का क्या कुछ नहीं करो कोई मार सकते ही नहीं भगवान कहते मारेंगे कैसे कैसे मारे भगवान कह रहे थे कैसे मारेगा रक्षा करने वाले भगवान ने जान की ना तो सहाय करे तो कौन बिगाड़े करे ना फेरो भगवान जिसकी सहायता करे तेरा कौन बिगाड़ कर सकता है तेरी ताकत है वो बिगाड़ कर दे किसी की कोई बिगाड़ कर दे तो ये दृढ़ विश्वास था विश्वास सबसे तेज है भक्ति मार्ग में विश्वास ज्ञान मार्ग में विवेक ज्ञान मार्ग तो देख करके फिर मानता है भक्ति मार्ग पर जान लेता है पीछे ज्ञान होता है पीछे देखना होता है विवेक मार्ग पहले समझ लेता है ठीक तरह कैसे भगवान को मानता है विश्वास मार्ग जो होता है वो पहले ही भगवान को मान लेता है मतलब देखो पहले कुछ मन को सब लोग विरुद्ध हो जाए पागल हुआ है समझ रहे भगवान है भगवान नहीं है कहाँ भगवान है वो कहते तुम्हारी आदि नहीं हमारे भगवान है पक्का विश्वास होता पक्का ये एकदम दृढ़ विश्वास होते ही एक संत थे तो नदी रहती है नदी बहती है जब तो जल बहता है और गर्मी के दिन में सूख जाती है तो सूखी हुई नदी के भीतर बैठे थे संत घाव पड़ी जोर से एक मुसलमान जा रहा था वो पैरों पैर जल रही थी पैरों में जूती पहनी हुई जूती भी तप गई और वो बाना तपा हुआ नदी का उसे बंद रहा था वो संकल्प घबरा रहे थे पास ठंडी गांव में बैठे मैडम आता और उनके पास पास में शांति ठंड वो आश्चर्य बात है ऐसी तपत जोर से चल रही है उसमें कह रहे खुदा है साक्षात ही खुदा है यहाँ बैठ जाओ तो महाराज ऐसी बात है भ्रम होते है महात्मा के पास होते है भगवान पर विश्वास होता है कुछ पर नहीं निशंक हो जाता है निश्चिंत हो जाता है निर्भय हो जाता है निशोक हो जाता है शोक शेर शंकर भय सब मिट जाते हैं सब मिट जाते हैं चिंता होती ही नहीं चिंता दीन दयाल को मोह सदान छंद कहते चिंता दीन दयाल को मोह सदानंद दीन दयाल परमात्मा है उसको है चिंता वह का आनंद है मन में चिंता मत चिंता करे तो भगवान करो हम चिंता क्यों करें चिंता करो भगवान करो हम तो चिंता करते नहीं भगवान सब अब निश्चिंत हो गए। तो भगवान के भक्त से निश्चिंत होते निर्भय होते, निशोक निशंका, शंका नहीं होती, शोक नहीं होता, चिंता नहीं, भय नहीं होता। हाँ तो भगवान पर भी विश्वास है, चरित्र पर भी था है। अभी आपको कहानी सुनाई ना, हो गया मैं बेईमान हो नहीं, मैंने घोषणा चोरी करी नहीं, मैं कैसे लूंग चरित्र बलवर की मन में, मैंने चोरी करी नहीं, निश्चय होता है फांसी का हुक्म आता होगा भी भगवान न्याय नहीं है, अन्याय है चोरी मैंने नहीं की फांसी का हुक्म आ। तो सब अच्छे है, विश्वास अच्छा है, चरित्र अपना रहता है तो चरित्र बल भी बड़ा आनंद मिला है। ये शोक चिंता दूर करने के लिए चरित्र बल बड़े भारी काम की चीज है। मैं पाप किया नहीं, कैसे जिंदा करने वाले दंड देंगे, हमने पाप किए, हमें दोष किए ही नहीं, कैसे दंड होगा। बहुत बल होता है, बड़ा बड़ी शक्ति होती है, निर्दोषता में चरित्र बल की बड़ी शक्ति ताकत रहती है भाई। मैंने कभी किसी का अहित किया ही नहीं, मेरा हित कैसे हो सकता है, कैसे कोई दुख दे सकता है। तो चरित्र बल भी बड़ा काम देता है, विश्वास बल भी काम का है, विवेक बल भी बड़ा अच्छा है, सब अच्छे भगत बल सब सब अच्छे। चरित्र ठीक होता है उसको भय नहीं होता, शत्रु हो जाए शत्रु हो कुछ भी हो, मैंने ठीक काम किया, मैंने पाप किया नहीं, इस बात का दोष की। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है नारायण। अपने में विश्वास हो जाए तो बहुत बढ़िया, विश्वास भगवान पर, विवेक वस्तुओं पर, चरित्र अपने अपने जीवन पर, जीवन में चरित्र बड़ा अपना पक्का रहे, निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है, बहुत फायदा होता। हमने काम किया नहीं, हमने कोई पाप किया नहीं, हमने किसी को दोष दिया नहीं, कैसा पता जाएगी, सब सजी से पता है। हमने कोई किया हो गलती करी हो तो किसी बात करेगी, चरित्र बल से भी बहुत लाभ होगा, तीनों चाहते अच्छी, चरित्र बल भी बढ़िया है, विश्वास बल भी बढ़िया है और विवेक बल भी बड़ा बढ़िया है, सब उत्तम है, अपनी अपनी जगह सबसे सर्वशेष है। वो मैं नारायण वासुदेव और बोलो क्या सुना है? मेरे मन में आई थी बात, ये जो हम लोग है ना, वो हम लोग हैं, वो परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुमराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी विनाश नहीं होता इसका, चेतन है अमल है सहज सुमराशी है, सहज सुन है, इसमें दुख है नहीं। इस बार विश्वास कर ले कि भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज वाणी में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल सहज सुमराशी, दुख नहीं होगा उसको। तो शरीर है, इसके रहते हुए शरीर से संबंध हमारा नहीं है, ये बात खास ध्यान की, शरीर अलग है आप अलग हो। डर लगता है कि शरीर नाश हो जाएगा, शरीर तो नाश होगा, हरदम नाश हो ही रहा है, हरदम नाश हो रहा है, और काम ही नहीं है शरीर का, तो नाश होना ही काम का है, जितने दिन आ गए उतने दिन नाश हो गया, तो निरंतर नाश हो रहा, निरंतर निरंतर ही नाश हो रहा। वहम है कि हम जी रहे हैं, वहम आता है कि हम जी रहे हैं, बर्षमान से हमारी बर्षमान से वर्ष भर चला गया, हरदम जा रहा है, परंतु पक्का जिसके विचार होता है वो तो हमारी उम्र नहीं जाती, कई शरीर धारण किए फिर भी जीव वो कहूँ भाई, तो शरीर के नाश से हमारा क्या परिणाम बताओ, पशु पक्षी धारण किए और शरीर चला गया, हमारे क्या बिगड़ा? कुछ बिगड़ता ही नहीं। इस पर विचार करें, कोई शरीर नष्ट हो जाए तो शरीर के नाश से हमारा क्या बिगड़ता है? हम भगवान के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल और सहज सुख राशि। चेतन है, मल रहित है, सहज स्वरूप है, अविनाशी है, परमात्मा का अंश है, अविनाशी। अविनाशी अपना अपना कौन है? तो शरीर के नाश से अपना किसी क्या है? शरीर से काम कब लेते हैं? जब कोई काम करना होता है तो शरीर काम लेते हैं, नहीं तो शरीर धारण करने पर भी शरीर क्या काम आता है? भारी बात है, बहुत बढ़िया बात है। कोई काम नहीं करे तो शरीर का क्या उपयोग है बताओ? अपने इतने शरीर लिए बैठे हैं, कोई क्रिया न करे, बारे सूर काम न करे तो शरीर क्या काम आता है? निकम्मा, क्या काम आया शरीर? और क्रिया होती है, काम होता है, वो संसार का होता है। कर्मयोग होता है ना, वो संसार का काम करो, वो सेवा करो, अरे भगवान का काम करो तो पूजन करो। काम संसार का, संसार का पूजन कर, संसार का काम करना भगवान का पूजन, स्वकर्मणा तव ज्यज्ञ सिद्धि विन्दति मानव। मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हुआ है, मानव रहेगा मानव, ब्राह्मण नहीं दिया, ब्राह्मण नहीं, साधु नहीं, मनुष्य मात्र। जो काम करे भगवान की सेवा, भगवान का काम करता हूँ। भगवान दिखते नहीं, आते नहीं, देखने में आते नहीं भगवान, परंतु संसार का काम भगवान का काम है, समझ किया जाए तो मस्त हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। कल क्या करते हो? भगवान का काम करते, इसका एहसान भगवान पर होगा, एहसान सब भगवान का काम करते हैं, आपका काम करते। भगवान उसे ताबेदार बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं। भगवान का काम मेरा काम कर रहा है, जो काम कर रहा है भगवान का काम। खाना पीना, सोना बैठना, उठना जगना करना, जो कुछ काम करते हो हम भगवान का ही काम करते हैं भाई। वो बहुत बढ़िया साधन है, आज से शुरू कर दो। और शुरू कर दिया है वो ठीक बात है, काम करते हैं भगवान का काम करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो संसार की सेवा, संसार करो, भगवान नहीं तो संसार की सेवा कर दो। अभिमान और फल की इच्छा दो है, एक करने का अभिमान है, एक फल की इच्छा है। दो के कारण से काम नाश होता है, दो नहीं अभिमान नहीं करना पड़ा, भगवान की कृपा से हो रहा है। अपना अभिमान कैसे? शक्ति आप में नहीं है, चरित्र बल है तो भगवान का है, शरीर में बल है तो भगवान का है, योग्यता है आपकी तो संसार से पाई हुई है, आप घर की क्या चीज है? योग्यता आप में आई है तो सीखी हुई है, बल है तो खाना पीने से आया है आपके पास, आपको क्या है? तो हमारा ना बल है, ना शक्ति है, ना हमारे में कोई योग्यता है, ये सब दूसरे की है। इस बात का अभिमान किस बात का? और फल किस बात का चाहते हो? संसार की चीज है, संसार से मिली हुई, संसार की सेवा करते हो, फल किस बात का? अपने घर का क्या करते हुआ? आपने शरीर भी मिला हुआ, बल भी मिला हुआ, योग्यता मिली हुई, वस्तु भी मिली हुई, ये तो मिली हुई है, उसे सेवा कर दी, आप घर का क्या करते हुआ? बहुत हो जाएगी, आनंद मिल जाएगा। अरे जो काम करते हो भगवान आपका काम करते हैं, आनंद मिल जाएगा। इस वास्ते शरीर अलग है, हम अलग है, ये बात एकदम सच्ची। नारायण नारायण सुन सुनो भाई, खुद सुनो। हाँ बोलो। जिनके जिनके पास में चरित्र बल नहीं है वो विवेक बल पर सिद्ध रह सकता है क्या? विवेक वो तो विवेक तो बढ़िया है, क्या हुआ? अधिक से अधिक क्या होगा? मर जाएंगे, और क्या होगा? अधिक से अधिक होगा मर जाएंगे, तो आप बिना विश्वास ही मरोगे नहीं क्या? मना तो पड़ेगा ही, नया अनुसार क्या होगा। तो पूछ रहे हैं कि चरित्र बल के बिना भी विवेक बल से काम चल जाएगा क्या? नहीं, विवेक बल से चरित्र बल आ जाएगा। चरित्र बल तो है, चरित्र बल आ जाएगा। चरित्र बल कमजोर है लेकिन विवेक बल से काम चल जाएगा। हाँ, चल जाएगा। विवेक से क्या होगा? देखो, आप इतने बैठे सब सुन लो, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक क्या होगा? मर जाएंगे। धन नहीं मिलेगा, आन नहीं मिलेगा, अचल नहीं मिलेगा, तो मर जाएंगे। मरने से अधिक क्या होगा? और अन्न खाते होते जल पीते हुए नहीं मरेंगे क्या? आप इन बैठे विचार करो, मरना तो पड़ेगा ही, जल्दी मरेंगे। देश मरेंगे, ये वहम होता है कि अन्न नहीं खाते जल्दी मर जाएंगे। जल्दी मरो, देरी से मरो, अन्न से जी तो नहीं सकता आदमी। अन्न खाने वाले मरते नहीं है क्या? जल पीते और नहीं मरते है क्या? जो हमारी रक्षा करते लोग हुए नहीं मरते है क्या? तो वही मरते है। अन्न में अन्न नहीं मिलेगा तो क्या हुआ? झूठ कपट क्यों करेंगे? चोरी क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। मरना होता है, मरना दो बार थोड़ी होता है, एक बार मरना पड़ेगा ही। जन्मा जिसको तो धना तो पड़ता ही है। फिर मतलब चरित्र बल आ जाएगा। चरित्र बल तो सब विवेक बल मामूली नहीं है। इसका उत्तर दो कि मरना तो पड़ेगा, जो जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा ही। अब अन्न तो नहीं मिला तो और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? ये होगा नहीं। पास बता तथा अग्नि के पास चलाया नहीं, बिना चलाया पास बता है। मरने का भय नहीं, मरना तो है ही। फिर क्या बात है? जल नहीं है तो नहीं सही, अन्न नहीं है तो नहीं सही। आप बताओ, अन्न खाते हुए जल पीते हुए मरेंगे कि नहीं मरेंगे? फिर अन्न नहीं मिला, जल नहीं मिला तो नया नुकसान क्या हुआ? तो मना तो पड़ेगा ही, मरेगा नहीं। अन्न तो जरूर मिलेगा। जब तक संसार में आपका अन्न है और आपका जल है, तब कोई नहीं मार सकता। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 17 सितंबर 1998 को सायं लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।